Mille, stop. Du har jo glemt mig. Men døren smækker, og Mille og hendes mor er gået, og der sidder Bamse helt alene tilbage. Det er Milles Bamse. Hver dag følger han Mille til børnehaven. Så sidder han ude i gangen og holder vagt ved hendes overtøj. Når så mor kommer for at hente Mille, følger Bamse hende hjem igen. Men nu har hun glemt ham. Mille og mor er gået uden ham. Skal jeg nu sidde her helt alene? Og hvad når det bliver mørkt? Må jeg så skal sove her hele natten? Og hvad med Mille? Hun kan da slet ikke undvære mig, når hun skal i seng. Vi sover jo altid sammen. Bamse er helt ulykkelig. Hvad skal han dog gøre? Var det døren? Ja, det var døren. Bamse ser op, og han sukker glad af lettelse. For der kommer Mille løbende hen til ham. Åh, jeg var lige ved at glemme dig, Bamse. Tak, det lagde jeg godt mærke til. Jeg troede faktisk, at jeg skulle sidde her hele natten. Ellers skulle du da ej, Bamse. Nu er jeg jo kommet. Mille tager Bamse ned og knuger ham ind til sig. Hvad ville du have gjort, når du skulle i seng, og jeg ikke var der? Så havde du slet ikke nogen at sove sammen med. Så, din lille kanut. Der er jo ikke sket noget. Og nu kommer du med hjem, og vi skal sove sammen i aften. Så går Mille med Bamse ud af børnehaven. Og ud på fortorvet, hvor mor venter på dem. Hvordan kunne du sådan glemme mig? Åh, lad nu være med at skæve dig, Bamse. Nu skal jeg holde mor i hånden, og du skal holde mig i hånden. Du mener poten? Nå ja, poten. Vi skal gå inderst på fortorvet, så vi ikke kommer ud på vejen og bliver kørt over. Hvad så med din mor? Bliver hun kørt over? Nogle gange er du altså dum, Bamse. Mor er voksen og kan godt passe på sig selv. Og os. Og så går de alle tre ind ad fortorvet. Mor yderst, så kommer Mille og allerinderst Bamse. Men så kommer den store vej, som de skal over. Stop, Bamse! Vi skal stoppe ved kantstenen. Hvorfor skal vi det? Men det skal vi. Man skal altid stoppe ved kantstenen, og så kommer der en vej med biler. Kantesten, slantesten, fjantesten. Det er ikke en fjantesten, men en meget vigtig en. Kantesten, slantesten, fjantesten. Det er ikke en fjantesten, du er vist en værre en. Når man kommer til en kantsten, skal man stoppe. Må man hoppe? Nej, du skal stoppe. Når man kommer til en kantsten, står man stille. Må man drille? Nej, du står stille. Stå så stille, Bamse. Ja, det gør jeg også. Kantesten, slantesten, fjantesten. Det er ikke en fjantesten, men en meget vigtig en. Kantesten, slantesten, fjantesten. Det er ikke en fjantesten, du er vist en værre en. Når man kommer til en kantsten, skal man stanse. Må man danse? Nej, du skal stanse. Når man kommer til en kantsten, skal man bremse. Må man fimse? Nej, du skal bremse. Kantesten, slantesten, fjantesten. Det er ikke en fjantesten, men en meget vigtig en. Kantesten, slantesten, fjantesten. Det er ikke en fjantesten, du er vist en værre en. Nå, Bamse, hvad skal man så, når man kommer til en kantsten? Stoppe. Og jeg er stoppet. Og stanset. Og bremset. Og jeg står helt stille. Det er godt. Pludselig hører Bamse nogen kalde over fra det modsatte fortov. Hej, Mille! Det er Jonas, der råber. Jonas er Milles bedste legekammerat. Se, Mille, der går Jonas og hans mor. Hej, Jonas, vi kommer nu! Bamse skal lige til at løbe ud på vejen, men Mille stopper ham i sidste øjeblik. Er du rigtig klog, Bamse? Du kunne være blevet kørt over. Kørt over? Ja, man skal først se til begge sider. Først til den ene side, og så til den anden side, og til den ene igen. Og det gør de så. Både mor og Mille og Bamse. De kigger til den ene side, og til den anden side, og til den ene side igen. Så kan vi godt gå over. Der kommer ikke noget. Nej, Bamse. Vi kan ikke gå over. Kan du ikke se den bil der? Jo, den er da langt væk. Nej, for den kører hurtigt. Og så drøner bilen forbi. Puha, nu kan Bamse godt se, at det var godt, han ikke løb ud på vejen. Og så var han bare blevet til en flad bamsepandekage. Men mor kan se, at der er fri bane, og mor og Mille og Bamse går over vejen. Jonas og hans mor står og venter på dem. Hej Jonas, skal vi ikke lege i dag? Jo, og jeg har også fået nogle nye ting til min actionmand. Måske kan vi også sove sammen. Ja, og det smager længe. Må Jonas ikke godt komme hjem og sove hos dig? Godt. Og så plager Jonas og Mille deres mødre om at få lov til at sove sammen. Og endelig får de lov. Juppie! Ja, tak mor. Hjemme i Milles sandkasse tager Jonas sin actionmand op af børnehavetasken. Bamse ser derover og tænker ved sig selv. Jeg kan altså ikke forstå, at det skulle være sjovt at lege med sådan en lille fjollet plastikfigur. Og så alle de store, hårde muskler, han har. Ej, der er det da meget sjovere at lege med en dejlig, blød bamse som mig. Men Jonas er glad for sin actionmand, og nu roder han igen i tasken. Nu skal du se, Mille, hvad actionmand har fået. Og så trækker Jonas en sølvfarvet helikopter op. Se! Aha, en sej helikopter. Ja, og han har også fået mere end nu. Jonas roder igen i tasken og viser så en Jeep med camouflagepletter på. Se! Wow, en flot bil. Det smager godt, Jonas. For så kan vi nemlig lege, at Bamse kommer gående på fortovet, og så kommer actionmanden i sin bil. For Bamse skal nemlig lære at opføre sig ordentligt i trafikken. Det har jeg da lige lært. Det er jeg ligeglad med, for du skal lære det lidt bedre. Se nu her, Bamse. Så sagde vi lige, at sandkassekanten er fortovet, du skal gå på, ikke? Og græsset, det er vejen. Den er Jonas med på. Han sætter actionmand ind i jeepen og starter. Han. Og så kommer du gående, Bamse. Da. Hov, stop. Der er en kantsten. Så skal du stå stille. Hende, for jeg kommer kørende her. Vin. Mille og Jonas leger lige indtil Milles far kommer hjem fra arbejde. Han har en pakke under armen. Åh, hvad er det for en pakke, du har, far? Mille er meget nysgerrig, og pakken er faktisk også til hende. Juppi! Jonas og Mille farer med far ind i huset for at åbne pakken. Hej, Mille! Mille, stop! Du har jo glemt mig! Der ligger Bamse så på ryggen i sandet. Har Mille nu glemt ham igen? Ja, det ser sådan ud. Hun kan da ikke glemme mig to gange på en dag. Det er for meget. Bamse er lige ved at græde. Men så tænker han på, at Mille nok kommer om lidt. Hun kommer i hvert fald og henter mig, inden hun skal i seng. For vi sover altid sammen. Bamse venter og venter. Men der kommer ingen Mille. Han ligger og kigger lige op i luften. Han kan se toppen af det høje klatretræ. Og nu kan han pludselig se noget mellem bladene. Hvad er det? Det er en ugle. Det er en ugle, der sidder og trykker sig helt op ad stammen. Den har lukkede øjne. Den sover. Jeg skulle måske også prøve at sove. Så kan det være, at tiden går lidt hurtigere. Bamse kniber øjnene sammen og prøver at falde i søvn. Åh nej, det er naboens hund. Bare den ikke kommer ind i vores have og tager mig. Nu tør Bamse i hvert fald ikke lukke øjnene mere. Der kan jo komme en hund, eller en ræv, eller en bøgemand og tage mig. Bamse bliver helt forskrækket, men så får han øje på en måge højt oppe i luften. Hej måge, kan du ikke lige se efter, om der er nogen bøgemænd i nærheden? Og mågen flyver lige hen over Bamse og... Hvad var det, der ramte min fod? Bamse ser efter. Puha. Mågen har klattet en kæmpe mågeklat, så hele foden er svinet til. Hæv din dumme måge. Det er slet ikke sjovt at ligge her. Hvorfor kommer Mille ikke? Hvorfor skal jeg altid glemmes, når jeg meget, meget hellere vil klemmes og krammes og nusses og snuskes? Jeg vil ikke glemmes, jeg vil huskes. Her er jeg, lille mig, ligger herude og savner dig. Helt alene, kom og leg. Her er jeg, lille mig, ligger i haven og savner dig. Jeg er bange, kold og bleg. Hvorfor skal jeg altid glemmes, når jeg meget, meget hellere vil glemmes og krammes og nusses og snuskes? Jeg vil ikke glemmes, jeg vil huskes. Her er jeg, lille mig, ligger i sandet og savner dig. Sove alene vil jeg ej. Hvorfor skal jeg altid glemmes, når jeg meget, meget hellere vil klemmes og krammes og nusses og snuskes? Jeg vil ikke glemmes, jeg vil huskes. Bamse venter og venter og venter, men der kommer ingen Mille, og nu går solen ned. Det bliver mørkere og mørkere. Månen står op, og Bamse begynder at skimte stjerner på himlen. Han kigger hen mod huset. Hvorfor kommer Mille ikke? Har hun virkelig tænkt sig at lade mig ligge herude hele natten? Så ser Bamse, at lyset bliver tændt inde i huset. Nu sidder Mille og Jonas og hygger sig ind i varmen, mens jeg bare skal ligge herude og fryse. Men så hører han noget pusle. Bamse ser sig rundt. Hvor kommer det fra? Jo, det kommer fra toppen af det store klatretræ. Åh nej, nu vågner uglen, og så kommer den hen og tager mig og spiser mig. Bamse kniber øjnene sammen og ligger helt stille. Bamse tør lige åbne det ene øje. Er den væk? Jeg vil ikke ligge herude mere. Jeg vil ind til Mille. Jeg vil ligge i min varme seng. Hej, mand. Hvad ligger du der og skæver dig for? Bamse bliver helt forskrækket. Hvem er det? Er det uglen? Nej, nu ser han en lille skikkelse komme op over sandkassekanten. Bamse stivner af skræk. Har du ondt i maven, eller er du bare gnaven? Bamse kan ikke få et ord frem. Hvem er det? Jo, det er jo Actionman. Han kommer helt hen til Bamse. Hvad er der galt? Hvad der er galt? Kan du ikke se det, Actionman? Vi er blevet glemt, og det er mørkt. Og desuden ved jeg, at Mille ikke kan sove uden mig. Hvorfor kommer hun ikke ud efter mig? Slap dog af, Bamse. Bamse ser modløst op mod Milles værelse. Der kommer en hen til vinduet. Der er hun! Jeg kan se hende! Mille! Mille! Men Mille hører ham ikke. Hun åbner vinduet på klem og sætter et eller andet i vindueskarmen og forsvinder igen. Mille! Mille, jeg er herude! Hun kan ikke høre dig, Bamse. Jamen. Bamse ser opgivende efter hende. Så falder hans blik på det, som Mille har sat i vindueskarmen. Hvad er det? Hvad? Det, der sidder oppe i Milles vindue. Der, kan du ikke se det? Det ligner en dukke. Ja, nu kan Bamse også se det. Det er en dukke med fin kjole og sløjfe i håret. En dukke? Hvad laver den der? Og hvor har Mille den fra? Tror du ikke, den lå i den pakke, Milles far havde med hjem? Skal Mille så sove med den dumme dukke i stedet for mig? Bamse er helt grædefærdig. Men så går Actionman i aktion. Alright. Hvis Mille ikke kommer og henter dig, Bamse, så må du komme ind til Mille. Bamse er helt forvirret. Hvordan skulle han dog nogensinde kunne komme ind til Mille? Jeg kan da ikke komme over græsplænen selv. Og hvordan skulle jeg kunne komme op til Milles vindue? Rolig. Det er ikke noget problem. Jeg har jo min jeep og min helikopter. Kom, Bamse. Du skal ned i jeepen. I jeepen? Mener du bilen? Den står jo helt nede på græsset. Ja, lige netop. Med møje og besvær får Bamse sat sig op. Han er helt stiv af at ligge ned så længe. Så Actionman må tage ham i forpoken og trække ham på benene igen. Jeg tror slet ikke, jeg kan gå, Actionman. Mine ben er helt stive. Selvfølgelig kan du det. Kom så, Bamse. Actionman tager Bamse i forpoken, og hånd i hånd går de hen over sandet, lige til de kommer til sandkassekanten. Der kommer jeg aldrig op. Har du glemt, du er sammen med et muskelbundt? Og så skubber Actionman bag på Bamse, og nu synes Bamse, at det egentlig er meget rart, at Actionman har sådan nogle store muskler. Puh. Du er noget gumpetung. Men efter megen asen og masen kommer Bamse endelig op på sandkassekanten. Actionman følger efter, og nu står de og ser ned på jeepen, der er parkeret i græsset.